بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يشمني كوزوني بي الله سبحانه وتعالى أمهرني بيش بساكارك وسوز رجن وانا ما نوزي محمد صلى الله عليه وسلم وينا بي وينا مسانجران جند وينا ما مكرك نوزا مكرك كذلك موسمروك دوس الله سبحانه وتعالى يكذو شرام ولي اللهم آمين. نعم، هكوت كوا vuze mbere mu isomo ryabanje muri ya mvugo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, aho yavuze ati tinya Imana aho uri hose. Nuko twabonye yuko kugira ngo umuntu atinye Imana, kugira ngo tubashe kuba twatinya Imana, nuko tugomba kumenya Allah subhanahu wa ta'ala ninde, isi Imana ni iki, yaturemeye iki, twaje tuje gukora iki hano kuri iyi si. Ibyo byose nibyo bizadufasha kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala, ukuri wo kwigandukira neza. Turaza kwifashisha igitabo cya Al Usul Thalatha, cyasobanuwe n'umushehe witwa Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hambali al-Najdi rahimahullah. Umushehe witwa Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim. Abdurrahman mwene Muhammad mwene Qasim, Allah amugirira impuhwe, ari bamenyi bacu bakomeye cyane basobanuye ibisobanuro bike kuri iki gitabo cya Usul Thalatha. Turaza gusoma rero mu gitabo cye cyitwa Hashiyatul Usul Thalatha. Ni ibisobanuro yanditse munsi y'aka gatabo asobanura Al Usul Thalatha mu ncamake, mu rwego rwo kugaragaza amagambo y'iki gitabo no mu ncamake kugira ngo umuntu abashe kuba yasobanukirwa. Sheikh mu gutangira igitabo yavuze ati Bismillahirrahmanirrahim. Atangiye avuga ku izina ry'Imana nyiri muhwe nyiri bambi. Sheikh aravuga ati Alhamdulillahi alladhi shahidat bi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi alkainat. Ishimwe n'ikuzo ni rya Allah. Ishimwe n'ikuzo byuzuye ni bya Allah, we ibiremwa byose byahamije uburezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, hugaragirwa kwa Allah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. كان ننهم يكون نا يندي ماني كيه غسينغو بيكوري وريسي الله سبحانه وتعالى وينيني لا شريك له نهايو فتانيجي نهايو بانجيكانيجي. كلمه قامت بها الارض والسماوات. وغوبوهاميا ني جامبو رياتوميا اسي ابيريري ني اسي بيباهو بيوسي كوجيرانغو الله ريبي بيريري بيسي ابيريري كوبيري جامبو. Abantu bamenye ko Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa, nta wundi ukwiye kugaragara usibye we. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kandi nahamya yuko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari umugaragu w'Imana, akaba ari intumwa yayo. Al muayyadu bil ayati wal mu'jizat. Muhammad watewe inkunga na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mutera inkunga muhi ibimenyetso bitandukanye n'ibitangaza, abigaragariza abantu byemeza ubutumwa bwe kugira ngo abantu bamwemere. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. الله سبحانه وتعالى أهو ندقزي أمهورو كنو غيمان صلى الله عليه وسلم نميجيشا أنا متاكي نوما ملايكا با نوما ملايكا بي وعلى آله أنا يهو ندقزي نكم رجانقوي نو غيمان صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبسا جاين دبايو وسلم تسليما كثيرا. كاندي الله سبحانه وتعالى امهون دغازي ومهورو اياهون دغازي كنو ايمان صلى الله عليه وسلم نكو باسانجي نيدو نو مريانغوي. اما بعد، يما يبيو نجيبيو الشيخ رافوغاتي، فان ثلاثه الاصول لشيخ الاسلام والمسلمين مجدد الدعوه والدين محمد ابن عبد الوهاب اجزل الله له الاجر والثواب قد جد الناس في حفظها لعظم نفعها. ngo mu byukuri igitabo cya Al Usul Thalatha, imisingi itatu cya Sheikh al Islam, Sheikh w'Ubusilamu n'Abasilamu, umuvuguruzi w'idawa ya Kiislamu, umuvugirizi w'ivugabutumwa, umuvuguruzi w'ivugabutumwa ry'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama n'idini rya Kiislamu, ariwe Muhammad mwene Abdul Wahhab, Allah amuhe ibihembo byinshi cyane n'ingorano. Sheikh aravuga ati qad jadda an-nasu fi hifdhiha, abantu bakoresheje umuhate ukomeye cyane mu gwifazi mu gufata mu twiki kitabo kubera kamaro gifite. Watashawwaqat an-nufusu libayani ma'aniha liraswana mabaniha. ngo ni imitima y'abantu ifite urukumbuzi, imitima y'abantu yagize urukumbuzi rwinshi cyane rwo kugaragarizwa ibisobanuro by'iki gitabo n'ibikubiye muri iki gitabo. فوضعت عليها حاشية موضحة لمعناها. يبقون هاي سنفتا قهون دا يوغشيرا يبسوان رومي جيتابو بيكي يبسوان رومي منشاة ماتي بيقرقزا يبسوان رومي جيتابو مشجعة لمن اقتناها. يبجو بسوان رومي همبارغ بتيري همبارغ واوون دي اتونزي جيتابو كوجيران وجيسوان رومي جيتابو مني بيكو بيمو. شيخ رانجر فقط والله المسؤول أن ينفع بها وكان دي الله سبحانه وتعالى نوي أسابقا نوي أسابقا ويا ياجر ركامور تجيتابو أما نوكجي سوانو تجيقوان كما نفع بأصلها موكو الله يجري كمربان كونهم كوي تجيتابو أريو الأصول الثلاثة إنه على كل شيء قدير مبجيكو دي الله سبحانه وتعالى نوفتو شوزي كوري ولي كمي تيوسي الله سبحانه وتعالى أفتو شوزي كل بريك متيوس إنها تمنى نرى شيخ ليرو شيخ أتانجي رفقاتي وغاندي تسويجي تابو إعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون شيخ رفقتي من الله أكو يوري من الله أكو يوري أكو غنيش مكمون فيلا يوكو الحنيفية وقهر إلى الله سبحانه وتعالى ومغي ومتوى إبراهيم أروكو كرجل الله سبحانه وتعالى وكمغير زايديني ngo nibyo ngibyo nibyo Allah subhanahu wa ta'ala nicyo kintu cyambere Allah tegetse ibiremwa byose ategeka abantu bose wa khalaqahum laha arabibaremera baremera kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala kama qala ta'ala huko Allah bivuga muri suratu dhariyat ati wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sinaremye majina abantu bose kugira ngo bangaragire abinyara vuga ati wama'na ya'budun niki sobanuro ngo kugira ngo bangaragire yuwahiduni no kugira ngo bamparire ubumwe duharije Allah subhanahu wa ta'ala umwe bwe mukumugaragira no mukurema no mu mazina y'imatagatifu no mu bisingizo bye. Sheikh aravuga ati kuvuga ngo hadaka Allah Sheikh agiye gusobanura amagambo arshadaka Allah li ta'atihi Allah akuganishe akuyobore mukumwumvira aravuga ati bisobanuye hadaka Allah wa waffaqaka lima yanfa'uka fi dunyaka wa akhiratika bisobanuye ngo Allah akuyobore agutere inkunga kubyakugirira kamaro mu isi yawe no mu mperuka yawe nyuma yuko maze gutabaruka kugeza ku munsi imperuka. Ngo naho ijambo arushdu kuri wa arshadaka Allah akuganisha kuyobore arushdu alistiqamatu ala tariqi alhaqi didd albaghi arushdu ngo nukugira igihagararo umuntu akaba yahagarara ku kuri agahagarara ku nzira y'ukuri yazaniwe n'inwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama didd albaghi iyo nzira y'ukuri ni ikinyuranyo cy'iki ihabanye n'ubuyobe bisobanuye ko arushdu ni uguhagarara ku kuri umuntu akagira igihagararo ku magambo no ku idini n'uwa Imana sallallahu alayhi wa sallam yamuzaniye. Sheikh akomeza aravuga ati naho igisobanuro cya al-hanifiyya aravuga ati al-hanifiyya ay al-hanifiyyatu tariqatu wa shari'atu al-khalil ibrahim wa jami' al-anbiya'i alayhim assalam. Ijambo al-hanifiyya ni inzira kandi n'amategeko ni dini ry'umukunzi w'Imana incuti magara Ibrahim ni intumwa zose zamubanjije zose nizamuheru nizaje nyuma ye alayhi musalam Imana amahoro y'Imana babeho. Iyo niyo al-hanifiyya ni inzira zizo ntumwa zose zaje ziyamagarira abantu kugana Allah subhanahu wa ta'ala no kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala nacyo bamwangikanyije nacyo. Sheikh ravuga ati هي ما قررها به المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين ينزل إذن همنا نيوء مغانديتسي ويشجيتاو يانديتسي يميزا يوكو أمنا قمه قراجل الله سبحانه وتعالى أم غير جديني ناتيو ماني كان يجي ناتيو شيخ رفقتي فهذه هي حقيقة ملة إبراهيم عبادة الله بالإخلاص نقول إنو أكونيكو كوري وينو مني مريري ومجينزو إبراهيم أريد أن أرجع الله سبحانه وتعالى بالإخلاص يرزى الله سبحانه وتعالى Sheikh ravuga ati wal ikhlasu naho ijambo ikhlasu cyo bisobanuye kwereza Allah bisobanuye hubbullahi wa iradatu wajhihi no gukunda Allah subhanahu wa ta'ala mu byawe byose ukora ugashaka n'uburanga bwa Allah subhanahu wa ta'ala mu byukora byose wa ibadatu Allah bil ikhlasi wa tarku ibadati ma siwahu ngunugaragira Allah subhanahu wa ta'ala umwereza ibadaye umwereza ibikorwa byawe byose bya ibada ureka no kugaragira utari Allah subhanahu wa ta'ala aribyo Allah avuga ati hiya almadhkuratu fi qawlihi aina byo iyo ibada kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala aribyo yivuga mu mvugo ya Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wama kana min almushrikin Sheikh ravuga ati iyo ibada rivugwa hanga muri suratu mu yindi suraho Allah agira ati ngo nyuma twaje kwagushishuriye nyuma twagushishuriye ubutumwa ye Muhammad yuko anitabi' kurikira umugenzo wa Ibrahim hanifan Ibrahim yarubogamye mu guharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe atera umugongo shiriki nibangikanya wama kana minal mushrikin Ibrahim ntabwo yari mu babangikanya ntabwo yari mu basenga imana n'ibindi bigirwa imana yasengaga imana imwe rukumbi iyo ayiboneka muri suratu nahli ijana na makumyabiri na gatatu Sheikh akomeza aravuga ati wa fi kaulihi no mu yinivugo y'imana aho Allah agira ati inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun min almushrikin ngo mukuri ibrahimu kana umma yari umwarimu w'intangarugero qanitan lillahi wumvira Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose hanifan werekeza uburanga bwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala yerekeza uburanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala yereza Allah subhanahu wa ta'ala umwe yirenganyije bangikanya mana walam yakun min almushrikin ntabwo ari wabangikanya Allah avuze kuri Ibrahim ibigwi bine Ibrahim yarangwaga nabyo yari umwarimu w'intangarugero yumviraga Allah ibihe byose kandi yateraga umugongo shiriki akirekira kwa Allah subhanahu wa ta'ala yereza Allah umwe kandi ntabwo ari wabangikanya n'ibintu bine Sheikh akomeza aravuga ati wal hanifu mushtaqun min al hanaf ni jambo hanifu riva mu jambo al hanaf wa huwa al mail ngo nukubogama nukubogama fal hanifu naho al hanifu ninde ni al mailu yani shirki qasdan ila al tawhid ni wa wundi ubogama ava kwibangikanya yerekira kwa yerekira mu guharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe Sheikh akomeza aravuga ati wa والحنيف المستقيم المستمسك بالاسلام نا الحنيف نيندي ني وا مونتو ufite igihagararo ukomeza ubusilamu akabufata nkuko buri akabugira igihagararo المقبل على الله وا وندي werekira kwa Allah subhanahu wa ta'ala wewese المعرض عن كل ما سواه utir mugongo akirenganyiza ibindi byose bitari Allah subhanahu wa ta'ala bitajanye n'igisho za Allah subhanahu wa ta'ala وكل من كان على دين وكل من كان على دين ابراهيم عليه السلام نوا وندي ويسه وري كو دين جا ابراهيم عليه السلام مبري يكو انو ايمان صلى الله عليه وسلم يوهرزوا ناوي اري كوري ينزيرا كوبيراكو انتونغا زوسي زاجي زيامغارير ايكينو كيمغي اريتو اني عبد الله واشتنب الطاغوت مغارجيري الله سبحانه وتعالى وينيني مغيريندي بيجيرغوا امانا كوا مواجيري تشو مومانجيكانيا ناتيو شيخ راكم زراسو بانو رافوغاتي والشيخ ابو زرع رافع تي وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها وكبغيجو تجيكو نو كبغيجو كبغيو عباده icyo nicyo Allah subhanahu wa ta'ala yaremye abantu bose aho bakagira akanakibaremira nicyo yabategeza kanakibaremira kama qala ta'ala nkuko Allah bivuga Sheikh ravuga ati icyo Allah yaremye abantu ay bil ikhlas fi jami'i ma ta'abbadana Allah bihi Allah tegetse kwereza kumwereza mu byo yategetse byose no kumugaragira Allah tegetse kubye kwereza Allah yadutegetse kumwereza mu byo tumugaragira byose no byo yategetse kumugaragira allazi huwa millatu ibrahima amara Allah biha jami'an nas uko kumwereza no mugenzo wa ibrahim ni dini rya ibrahim alayhi salam Allah tegetse kuri umugenzo kuba yategetse umugenzo abantu bose bawujemo بحريري الله سبحانه وتعالى أبومغي وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس وخلق لها جميع الثقلين الجن والإنس وكان دي بديونا بجوسي ibiremwa byose by'amoko abiri by'ingeri ebyiri amadini n'abantu byose byaremewe icyo kintu kugira ngo bagaragire Allah subhanahu wa ta'ala bamuharire ubumwe. Sheikh rakomeza aravuga ati kuri iyo ayo ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sinarimye amadini n'abantu bose kugira ngo bangaragire. Sheikh aravuga ati ay ما أوجد سبحانه وتعالى الثقلين إلا لحكمة عظيمة. غو بسبانو يا الله نابك يا شيزي بريم غبي بري أما جين نبانو غو بريم غو بشري كويسي إلا لحكمة عظيمة وليس يوكو يا بريم ماني يا بريم ماني أبو جنجي بهم باي تاني وششوزي بهم باي تاني نابك يتريم غمونو تاشر غانو كوري سيبسان كوري يانغو تيبه هون يتونغو يتونغو جو ريوشي غونو كوريا نو كويشي ميشا rikabagwa bikarangira ntago umuntu abaye muri ubwo buzima nta nubwo umuntu abaye nk'inyamaswa kumva yuko ngo ntabarura zagira ngo yuko ngo napfa bizarangira gucyo gusa birangirira ubwo ntago ari ubuzima ubwo n'ubuzima bw'inyamaswa zibayeho nta murinzi ntabarura inyamaswa ikora ibyo ishaka byose twebwe twaremewe ubugenge buhambaye cyane. Sheikh rakomeza aravuga ati wa hadhihi alhikmatu alazima hiya ibadatu llahi wahdahu la sharika lah, ngo n'ubugenge buhambaye Allah turemeye ni ukugaragira Allah subhanahu wa ta'ala we wenyine ntacyo tumubangikanyije nacyo. Watarku ibadati ma siwahu, tukareka no kuba twagaragira ibindi bitari Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh ravuga ati wa afadat anna al-khalqa lam yukhlaqu abathan wa lam yutraku suda. Ngo kandi iyi aya iratugaragaza yuko ibiremwa byose aho biva bikagira ntago byaremewe mu mikino, ntabwo byaremwe mu mikino gusa ngo abantu baze gusa bakine kuri isi birangire bishimishe bamere nk'inyamaswa suko. Walam yutraku sudan, nta nubwo ibiremwa byiza birekwa guca gusa ngo bigume gutyo gusa bibeho ku isi nta bidategekwa bitanabuzwa. Ibyo biri muri suratu mu isura ya suratu Kaf niba ntibeshye, nako muri suratul qiyama aho Allah avuga ati ayahsabu al-insanu an yutraka suda, ese ikiremwa muntu kirakeka yuko kizarekwa gutyo gusa kidategekwa kitabuzwa. Al Imam Shafi'i rahimahullah mu gusobanura aya aravuga ati fala yu'maru wala yunha, ese ikiremwa muntu kirakeka cyaremwe gutyo gusa nticyategekwa nticyanabuzwa kigume gutyo gusa nta mategeko gifite y'Imana suko nguko. Sheikh aravuga ati kuri wa ma'na ya'budun, gisobanuro cya ya'budun yuwahidun, ngo kugira ngo bamparire ubumwe. Sheikh yasavuga ati hasi qala ibn abbas radiyallahu anhu ma allah mishmi ravzati kullu mawdi'in fil qur'ani u'budu allah fa ma'nahu wahidu allah. Ibn Abbas ravuga ati ahanu hose muri qur'ani uzabona ijambo u'budu allah, mugaragire allah, musinge allah, fa ma'nahu icyo yabisobanuye ni wahidullah, muharire Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe. Icyo nicyo bisobanuye. Iyo ni inyungu Ibn Abbas umusangira ngendo n'umusemuzi wa Qur'ani ukomeye cyane w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'ibanga yaduhaye. Aho tuzasanga hose muri Qur'ani Allah avuga ati mugaragire Allah, musenge Allah, iyo tumenya ko bisobanuye ngo muharire Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe muri ibada. Sheikh rakomeza aravuga ati ngo wajaa aydan ibadatullah tawhidullah, no muri Qur'ani hari ijambo ibadatullah, kugaragira Allah bisobanuye tawhidullah, ni uguharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe. Sheikh aravuga ati wal ibadatu fi lugha, ngo ni ijambo ibada mu rurimi rw'icyarabu bisobanuye iki? Atadhallul wal khudu', ni ukwisuzuguza ukibombarika imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ijambo ibada mu rurimi rw'icyarabu bisobanuye atadhallul, kwisuzuguza, wal khudu', no kwibombarika imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, uko binyakurikira imwe isuzugurisa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min kawlihi, mijambo al-ibada mu rurimi rw'icyarabu rivuye mu ijambo tariqun mu'abbadun. Tariqun mu'abbadun ay mudhallalun qad wati'athu al-aqdam. Ijambo ibada rivuye mu ijambo tariqun mu'abbad, inzira koze iki? Inzira yorohejwe. Inzira kuvuga ati tariqun mu'abbad ni kuvuga ngo ni inzira yorohejwe, ay mudhallalun, ni inzira yorohejwe, yasuzugujwe, yorohejwe, kadwa tiatu al-akadamu, yorohejwe no kukwela kwa magura kuri cha magura jinda, uko magura jinda ahita hanu, acha munzira, iyo nzira jirega kuri cha ikoroha, kugeza ubwo n'ubwatsi budashobora kuba bwamira aho hantu, ugasanga ahantu horoshye kubera abantu gukora iki, kubera abantu kuhanyura igihe cyose. شيك رفقتي وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات. Mbona amategeko y'idini ibikorwa by'idini byose byiswe ko byategetswe biremwa muntu abantu bategetswe amategeko ari muri Islam ibadati byose Allah byise ko ari ibadati ibikorwa bategetswe gukora kugira ngo bisuzuguze imbere Allah subhanahu wa ta'ala bibomba rikimenye yuko hano kuri isi bafite Allah yabashyize hano kuri isi kugira ngo bumvire amategeko ye. Sheikh aravuga ati li annahum yaf'alunaha lillahi khadi'ina dhalin, kubera ko ibyo byose babikora كبير الله سبحانه وتعالى بيبون بليسي ذالين بس وزقل سنبري الله سبحانه وتعالى. شيخ رفقتي ويأتي تعريفها في الشرع قلني بيسون ربجاء بجاء عبادة بلا زكوزيه بيسون ربجاء عبادة بيزيه بيزمن ديني الله أبد سبحانه وإيمان صلى الله عليه وسلم أبد سبحانه لله. نعم كبير بيوريرو تمزيكون يسون ربجاء عبادة يكيو بيسبحانه ibada muri mwiki cyarabu sobanuye atadhallul wal khudu' no kwibombarika no kwisuzuguza imbere Allah subhanahu wa ta'ala no kwicisha bugufi no kwibombarika. Kubwibyo rero icyo nicyo Allah subhanahu wa ta'ala turi impano kuri yisi yaturemeye ubugenge bukomeye cyane kugira ngo tumugaragire kwisuzuguye twibombarike munsi y'amategeko ye. Kubwibyo rero tugarukire aha ngaha kuri iki gice aho sheikhi agarukiye kuri kugisobanuro cya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nadutize ubuzima tuzakomeza inshallah kugeza igitabo kirangiye gake gake inshallah tugenda dusobanukirwa tumenya icyo Allah subhanahu wa ta'ala turemye tunamenya Allah subhanahu wa ta'ala ise uwo Allah ninde uwo Allah intumwa y'Imana tubwiye ati ittaqillaha tinya Imana aho waba uri hose uwo Allah ninde tumusobanukirwe nitumara kumusobanukirwa niho ubuzima bwacu buzatungana n'idindi yacu igatungana nimeruka cigatungana kubera ko umuntu hano kuri yisi ari kuri yisi ari umugenzi ari kuri yisi ari umugenzi wihitira igihe kizagira pfe agire imumva abazwe no ku munsi imeruka nihagera abazwe ibyo yakoraga ibyo byose yo nibidutegurira hano ku munsi imeruka icyo tuzagenda gusubiza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dushyize hano kuri yisi kugira ngo tugerageze ese ninde muri twebwe ninde muri twebwe bagaragu dufite iki ufite ibikorwa byiza bitunganye. Kubw'ibyo rero ni kuri nge nawe kuba twakuri iki kwa kwitegura tugashaka impamba zo kuzagenda dufite ku munsi w'imeruka kandi impamba ya mbere ni ukumenya Allah subhanahu wa ta'ala ukamenya Imana ukayisobanukirwa ukanayigaragira uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam bigutegetse ukamenya n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ukamenya kuri kwayo gufiteho ukanayubaha ukirinda kuba wagira amagambo washyira wagira umuyoboro wundi washyira imbere y'umuyoboro w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Tugarukire aha ngaha tuzakomerezaho ubutaha. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.